Քրդերը որպես կանոն մշտապես կռվել են մինչև մութն ընկնելը, բայց այդ օրը ոգեշնչվելով թուրքական զորքի ներկայությունից եւ աջակցությունից շարունակել են կռիվը եւ մթան քողի տակ բազմատիվ գրոհներ ձեռնարկել հայ զինվորների դիրքերի վրա։ Բայց իզուր էին թուրք զինվորների աջակցությամբ քուրզինյալների հարձակումները։ Հայ ֆիդայինների դիրքը անսասան էր։ Թշնամին բազմաթիվ գրոհներ ձեռնարկելով եւ մշտապես մատնվելով անհաջողության, դադարեցնում է հարձակումները։ Հայ մարտիկները տարել էին փռահեղ հաղթանակ։ Արեկակը Խանասուրի արշավանքին նվիրված իր պատմությունը եզրափակում է Ֆարհադը, որ ամբողջ օրը ականատես էր եւ լուր հանդիսատես արյունոտ տեսարանի մոտենում էր իր մուտքին։ Հայկական բարձրակատար լեռները շուտով խլելու էին մեր տեսողությունից դիեզերքի այդ լուսատուին, որը կարծես զայրացած տեղի ունեցած արյունոտ տեսարանից ինքն էլ բարկությունից կարմրել արյան գույն էր ստացել։ Ամբողջ օրվա զանազան կետերում տեղի ունեցած կռվի ժամանակ ցիր ու ցան եղած բանակը հավաքվել էր միատեղ եւ կարքի էր բերում իր ուժերը։ Բանակը օրվա տենդագին կռվից հետո հանգիստ էր առնում։ Հայդուկների դեմքերը եւ ուրախություն եւ դրդմություն էին արտահայտում։ Չնայած նվաճած անվիճելի հաղթանակին, արշավախումբը ունենում է ցավալի կորուստներ։ Գիշերային մարտերի ժամանակ իթիվս այլոց զոհվում է հայոց ազատամարտի նվիրյալ զինվոր Կարոն։ Արշավախմբի մասնակիցները փոքր խմբերով եւ տարբեր ճանապարներով գալիս եւ հավաքվում են Սալմաստում։ Հայ ֆիդայինների հարձակման հետևանքով բնաջնջվել էր քրդական ազդեցիկ եւ ջարդարար ցեղախմբերից մեկը, եւ բնականաբար թուրք իշխանությունները չէին կարող լուր անտարբերությամբ հաշտվել եւ շրջանցել արդեն կատարված իրողությունը։ Թուրք իշխանություններն անհապաղ դիմում են Պարսկաստանի կառավարությանը եւ խստագույնս պահանջում ձերբակալել եւ իրենց հանձնել հայ ֆիդայիններին եւ սպառնում հակառակ պարագայում զորք մտցնել Պարսկաստանի տարածքը եւ հաշվեհարդար տեսնել քրդերին գոտորած, այսպես ասած, հանցագործներին։ Պարսիկ իշխանությունները կանգնում են երկընտրանքի առջև։ Նրանք իհարկե չէին կարող ամբողջովին մերժել թուրքերի պահանջը, որը կարող էր հարևան դերության հետ սրել թշնամանքը եւ հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Իսկ մյուս կողմից, այնքան էլ շահեկան չէր թուրքերին հանձնել հայ ֆիդայիններին, որոնց գործողությունները ուղղված թուրք-քրդական ավարարունների եւ հռոսակախմբերի դեմ ինչ որ չափով նպաստում էին սահմանամերձ պարսիկ բնակավայրերի անվտանգության ապահովմանը։ Թուրք իշխանությունների պահանջին մասամբ գոհացում տալու նպատակով Իրանի կառավարության որոշմամբ հայաբնակ վայրերում սկսվում է խուզարկություններ եւ ձերբակալություններ։ Պարսից կառավարության համար, նշում է Սարուխանյանը, շատ ծանր եւ փափուկ վիճակ ստեղծվեց։ Մի ձևով պետք է տաճիկներին բավարարություն տային։ Մեր զինվորներից ձերբակալվեցին մի քանի հոգի, բայց ոչ այնքան աչքի ընկնող հայտնի ընկերներից։ Ձերբակալվեցին նաև պատահած տաճկահայ գաղթականներից, որոնք կոտորածներից խուսափելով տարիներ առաջ ապաստան էին գտել Սալմաստում։ Այդ ժամանակ պարսից կառավարության աչքին բոլոր օտարերկրյա հայերը ղաչաղներ էին։ Ձերբակալվածների թիվը այդ կերպով մոտ 20-25-ի հասավ, որոնցից 6-7 հոգի մեր զինվորներից, իսկ մնացածը գաղթականներից։ Հայ մարտիկների համար բնավ նպատակահարմար չէր ընդվզել ընդդեմ պարսից իշխանությունների, որոնք մինչև այդ հաշտ աչքով էին նայել և գրեթե չէին ընդդիմացել նրանց գործողությունների։ Այդպես գիտակցում էին մեր բոլոր ընկերները, շարունակում է Սարուխանյանը, ուստի խուսափում էինք որևէ բախումից, միշտ ցանկանալով պարսից բարեկամ կառավարության հետ բարեկամ մնալ, մեր ապագա աշխատանքները հաջող առաջ տանելու համար հոգուտ մեր դատի։ Պարսիկների հետ ընդհարումներից խուսափելու եւ հաշտության եզրեր գտնելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցության Սալմաստի կազմակերպությունը բանակցություն է վարում իշխանության տեղի ներկայացիչների հետ եւ մեջբերում եմ Հայտնում է, որ հայ հեղափոխականները բնավ չեն ուզում գրվել պարսիկների դեմ, որովհետև Պարսկաստանից պահանջ չունին։ Ուստի խնդրում են 4-5 օր ձգձգել բանակցությունները, այդ ժամանակամիջոցում խոստանում են Պարսկաստանից դուրս բերել բոլոր հայդուկներին։ Մեջբերման ավարտը։ Բանակցություններն ավարտվում են հաջողությամբ։ Պարսիկ իշխանությունները ընդունում են հայերի կողմից առաջադրված խոստումները, դադարեցնում խուզարկություններն ու հետապնդումները և պահանջում, որպեսի ֆիդայինները նշված ժամկետում հեռանան Պարսկաստանի սահմաններից։ Այդ նույն ժամանակում, երբ հայ հեղափոխական դաշնակցության Սալմաստի կոմիտեի անդամները բանակցում էին Պարսից կառավարության տեղի ներկայացիչների հետ, Նիկոլ Դումանը մի քանի զինակիցների հետ, որոնց թվում նաև Եփրեմը, գտնվում էր Ղալասար գյուղում բժիշկ Քրիստափոր Օանյանի բնակարանում։ Պարսիկները տեղեկանալով գյուղում ֆիդայինների գտնվելու մասին, զորքով պաշարում են գյուղը և գյուղացիներից պահանջում իրենց հանձնել այնտեղ պատսպարվածներին։ Իր մարտական ընկերոջ բժիշկ Քրիստափոր Օանյանի բնակարանում հանգրվանած Դումանը փորձում է բանակցել գյուղը պաշարած զորամասի հրամանատարության հետ և մեջբերում եմ կտրուկ կերպով հայտնում է պարսիկներին, որ ոչ մի զենք և հայդուկ չի հանձնի, բայց թող չփորձեն իրենց հետ կռվել, քանի որ ինչպես Հոյեդա տեղական կոմիտեի միջոցով հայտնած է իրենց, հայերի կռիվը պարսիկների դեմ չէ, ուստի խնդրում է ավելորդ թյուրիմացությունների տեղիք չտալ։ Մեջբերման ավարտը։ Մի քանի 100 պարսիկ զինվորներ գալիս և շրջապատում են բժիշկ Օհանյանի տունը, բայց չեն համարձակվում գրոհել այնտեղ գտնվող ֆիդայինների վրա։ Պարսիկներին քաչ հայտնի էր հայ ֆիդայինների անվրեպ հարվածների ուժն ու հաստատակամությունը։ Բավարարվելով միայն բնակարանի դուռը թակելով, պարսիկները պահանջում են Դումանին և նրա զինվորներին հանձնվել։ Ինչ պետք է արվեր։ Այդ վիճակը երկար շարունակվել չէր կարող։ Հնարավոր էր ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, ժամանակ շահել և դուրս բրցնել շրջապատման օղակից։ Բժիշկ Օհանյանը, որը ռուսահպատակ էր, փորձում է օգտագործել այդ հանգամանքը և դիմելով իր բնակարանը պաշարած պարսիկներին, ասում է. «Ես ձեզ և ձեր կառավարությանը չեմ ճանաչում, ձեր շահն էլ չի կարող իմ տունը մտնել, ես ռուսահպատակ եմ, մինչև որ իմ կոնսուլից հրաման կամ նրա մարդը չլինի, դուք իրավունք չունեք իմ տունը մտնելու»։ Նման գործելակերպով պարսիկների սիրաշահելով և նրանց հաշտության կոչելով հայ մարդիկներին հաջողվում է ժամանակ շահել, մինչև որ արդեն նշված բանակցությունների շնորհիվ պարսիկ իշխանությունները թույլատրում են նրանց փոքր խմբերով թողնել Պարսկաստանի սահմանն ու անցնել Կովկաս։ Այդ 5-6 օրվա մեջ, վերհիշում է Սարուխանյանը, այդ օրերին նա Դումանի հետ միասին գտնվել է բժիշկ Օհանյանի տանը։ Ճանապարհ դրվեց մեր ընկերների մեծ մասը։ Ամեն գիշեր գնում էին 25-ից 30 հոգի իրենց հետ ունենալով վալատներ։ Ծախս ամեն մեկին տրվում էր 10-15 գրամ և մի քանի հատ էլ հրացան ճանապարհի պաշտպանության համար։ Դրա մի կողմից միջոցները շատ սուղ էին։ Դումանի աշխատությամբ կարելի եղավ տեղական վաճառականներից պարգեր վերցնել տղաների ճանապարհածախսերի և ուրիշ կազմակերպական անմիջական պետքերի համար։ Մուրհակներ տրվեցին պարտատերերին, դաշնակցության կնիքով կնքված և ստորագրած Դումանի և բժիշկ Օհանյանի կողմից։ Արշավանքին վերաբերող հուշագրությունների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այն չի ունեցել սպասվելիք հաջողությունը, չնայած տված 19 զոհի դիմաց հայ վրիժառունների գնդակներից Խանասորի դաշտում ոչնչացվեց ավելի քան 1500 մազրիկցի։ Համաձայն նախապես կայացած որոշման, արշավախումբը խստորեն պահպանելով անսպասելիորեն գործելու մարտակարգը, պիտի հարձակվեր ոչ միայն մարզիկցիների, այլև սահմանամերջ շրջաներում տեղաբաշված քրդական այլ ցեղախմբերի վրա։ Սակայն հենց առաջին կռվի ժամանակ քրդական մյուս ցեղախմբերը հայտնվելով մարտադաշտում խափանում են ծրագրված հետագա գործողությունները եւ արդյունքում արշավախումն է հայտնվում զորքի եւ քրդական զինյալ խմբերի շրջափակման մեջ։ Արշավանքի նախապատրաստման եւ իրականացման ընթացքում թույլ էին տրվել բազմաթիվ սխալներ։ Եվ ինչպես հետագայում կխոստովանեն արշավախմբի մասնակիցները, դրանք մեծ մասամբ պայմանավորված էին հրամանատարության կազմի ոչ ճիշտ ընտրությամբ։ Այս ամենով հանդերձ Խանասուրի արշավանքը մնում է հայ ազատագրական պայքարի ամենահետաքրքիր եւ ամենաուսանելի էջերից մեկը։ Խանասուրի արշավանքի հետևանքով, որը փաստորեն հայ ազատագրական պայքարում առաջին հարձակողական գործողությունն էր, ոչնչացվեց քրդական ամենավայրակ եւ մարտունակ մասրիկ կոչված ցեղախումբը։ Երկու պատճառ կարելի է ցույց տալ Խանասորի արշավանքի ժողովրդականության, գրում է Վրացյանը։ Նախ, եթե չհաշվենք փաստորեն անհաջողությամբ մատնված Կուկունյանի արշավանքը, Խանասորը եղավ առաջին մեծածավալ հեղափոխական ձեռնարկը։ Հետևակ, Հեծելազոր, նոր ձևի հրացաններ, զինվորական կանոնավոր կազմակերպություն։ Երկրորդ, առաջին խոշոր մարտական գործն է, որ տեղի էր ունենում հայրենի հողի վրա, այն էլ հաղթական ավարտը։ Կրվից ընդամենը մի քանի օր անց հայտնի է դառնում, որ մազրիկցիների ցեղը թեև ջախջախվել էր, բայց ինչպես նշվում է թղթակցությունում, ամբողջովին չէր բնաջնջվել։ Թղթակիցը ճշտելով հայ մարտիկների եւ քրդերի կորուստները նշում է, մեջբերում են. Մենք կորցրել ենք ընդամենը 19 հոգի, իսկ թշնամու կողմից ընկածները հաշվում են մինչև 400-ի։